چلو ایک ہاتھ پنکھا ایسے تم نے تو ساری بند کر دی. ارے تو کمبخت بڑا خراب ہے, یہ دیکھو نا, یہ تو منہ دیکھو کیسا ہے, وہاں سے گر کے منہ نیچے آ گیا اس کا ٹیڑھا سا. یہ دونوں ماشاء اللہ اسے بچے درخواست دے کے اسے سپر صاحب سے صحیح کروا دو. سپر صاحب ہیں نا بھائیار صاحب, ان کا نام میں نے سپر انجینئر رکھتا ہے, تو سپر صاحب سے ٹھیک کروا دو. وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے, بڑی شرافت کی بات ہے. یہ سب ان کے کام میں نہیں ہے, کرتے رہے تین چار مہینے سے کام سمجھ. یہی بچے تم کو بھی چاہیے سمجھے. بستی کے ناظم صاحب نے مجھ سے بتایا, وہاں جلسہ ہو رہا تھا, سب کو جمع کیا اور ان کا دیکھو یہ اجتماعی کام ہے, ہم سب مل کے کریں گے تبھی ہوگا. اور پھر کہنے لگے وہاں کی صفائی کا کام میں کروں گا اور یہ کام آپ لوگ کروں گا. سب سے تھرڈ کام خود رکھا اپنے سر, گڑھا پاٹنا, اس کے ٹیلوں کو صحیح کرنا, اس کی گھاس کو کھودنا, یہ سب اپنی ذمہ لے لیا اور بس لگے ہوئے سب کر دیا. سمجھ نہیں آئے نا بچہ, چلو ہمیں پہ ڈال دو تو مر جائے گا. دیکھو کب کی رات ہے پتا نہیں, خدا کرنا بھیج دیں گے کا اس کو. ارے ارے سبق چھوڑ کے نہیں, اے بچے سبق چھوڑ کے نہیں, بعد میں کرنا پہلے کوئی نہیں. چلو ان کو سورہ الشیخ تنا مفروت انا عاشق رضی اللہ تعالی عنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے کان کو قدر مارا تو انتہا میں بیٹھا ہے مفسد اللہ فلاں علی بن علی زکی کی متفق علیہ قاضی نے کہا ذلك اور اس نے علی لازم المؤمنین کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قول اللہ عز وجل فرمایا من اعطى واتقى وصدق بالبخاری تعالی. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنا سر قرآن و حدیث خرچ کرنے والے کو اس کے خلق اور بدلے کا وعدہ ہے, اس لیے خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. چلیے اللہم آتی منفق مالن خلقا, حضور نے فرمایا اللہ مال خرچ کرنے والے کو بدلا آتا ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ نَبِيَ مُزَدِّدًا عَنْ أَبِي الْقُبَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بُخَارَ جَاءَ جَاءَ یہ پنکھے بند کروا پورے بدن میں بہت تکلیف ہے ہوتی ہے, آپ کو برداشت کر لیا کریں. اللہ کلام جاؤ ہی مشاکلہ ہے, تلف کے معنی ہے ہلاک ہو جانا. ہلاک ہو جانا کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کو دی جائے, لیکن خلق ایسی چیز ہے جو کسی کو دی جاتی ہے, جب اس کے لیے اعتاق الگ استعمال کیا گیا تو طلب کے لیے بھی علاوہ مشاکلت اللفظی اعتاق الگ استعمال کر لیا گیا. ممسک کا بخیل سنی وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب مثل المتصدق والبخيل. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترمی کے ذریعے تنبیہ فرمائی ہے کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ متصدق کو بخیل پر فضیلت حاصل ہے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن قاب سنان ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل الرجلين عليهما جبتان من حديد. قال حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا كعب قال اخبرنا ابو سنان بن عبد الرحمن حدثه عن سمع ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفرض على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اثره. واما البخيل فلا يريد ان يتخشى مما لزق كل حلقه مكانه فهو ليوسع فلا تتسعه. ان کے اوپر لوہے کی دو زرہیں ہیں جو ان کے پستان اور چندر گردن کے بیچ میں منفق کی اس کے انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی اور اس کے نشانہ کے قدم کو مٹا لیتی, اور بخیل ہر حلقہ چمک جاتا ہے اپنی جگہ سے وہ اس کو یہاں روایت کا اختلاف ہو. بعض جو بتان نقل کرتے ہیں اور بعض جنتان, یہ واقع ہوا ہے جنہوں نے اس کو جنتان جنون روایت کر دیا, انہوں نے تحریف روایت کیا ہے کیونکہ لوہے کا جو عادت نہیں ہوتا بلکہ لوہے کی زرہ ہوتی ہے, تو لوہے کا جبہ بول کر لوہے کی زرہ مراد لی گئی ہے. سبغت اے انتدل وفرت اے کملت بنان بفتح الباء والنون یہاں پر حضور نے جو تمثیل دی اس کا مقصد کیا ہے؟ خطابی فرماتے ہیں اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ منفق جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل منشرح ہو جاتا ہے, نہایت خوشی سے خرچ کرتا ہے, اور بخیل جب خرچ کرتا ہے تو دل منقبض ہو جاتا ہے, خرچ نہیں ہوتا. نمبر دو, محلف فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ کا تعلق صدر فی دنیا والا آخرہ سے, اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کی اس عالم میں اور اس عالم میں سرداری کر عادتاً منفق کے عیوب کو کوئی نہیں اچھالتا. نمبر تین, علامہ ابن بطال کہتے ہیں اس کا تعلق تکفیر الذنوب و عدم تکفیر الذنوب سے, متصدق کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے طویل زرہ نشانہ کے قدم کو مٹا دیتی اور وکیل کے گناہ معاف نہیں ہوتے. نمبر چار, بعض علماء فرماتے ہیں یہ تشبیہ مال کے نما و عدم نما میں جتنا مال بڑھتا ہے پھیلتا جاتا ہے جیسے زرہ پھیل کر زرہ والے کے سارے بدن کو گھیر لیتی ہے, اور وکیل کا مال نہیں بڑھتا ہے جیسے ضلع ہنسنے پر اٹکی ہوئی ہو. تقریر جعفر نبی کی حضور کا قال سنی کا باب ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتانی قال باب صدقۃ الکسب والتجارت. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے قدر کو حلال کمائی کر دو, اور مصنف نے آئے پر دفاع فرمانی ہے وہ حدیث شرط کے موافق نہیں تھی اس میں, لیکن لفظ قصب کے بعد تجارت کا لفظ اس کہ اگر انسان کے پاس مال تجارت تو اس میں سے بھی صدقہ نکالنا چاہیے, یعنی وہ زکات تجارت اور ایک صدقہ بازار ہے. صدقہ دینے کا موقع دینے کی ترغیب کا ہے کہ اس بات پر تنبیہ مقصود ہو کہ مال تجارت نہیں زکات واجب, مال تجارت میں زکات یہ مسئلہ اختلافی گیا ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مال تجارت واجب ہے, اگر حیلان حول ہو جائے تو زکات دینا پڑے گی. تو جس سال بک کر درہم و دنانیر حاصل ہوں گے صرف اس سال کی زکات آئے گی. بعض علماء نے داود ظاہری سے نقل کیا ہے کہ مال زکات تجارت میں زکات پھینک میں ہوں. خطابی نے اور بعض ظاہریہ سے نقل فرمایا. علامہ شوقانی کہتے ہیں کہ ظاہر زکات کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں لیسا علی العام مسلم فی عبده ولا فی فرسه صدقۃ واردہ رواہ ابن ہریرہ. اللہ نے انفاق کا حکم دیا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اور جب مال تجارت میں صدقہ نافلہ مامور مطلوب ہے تو اس کی زکات وقت پر دینا بدل گئے اور یا مامور مطلوب ہوگا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ بلا یہ ہو کہ مال تجارت میں صدقہ ہے زکات میں اور وہ داؤد ظاہری کے ہم خیال ہیں. مقصد یہ ہے آپ نے تجارت پر کوئی سامان خریدا اور اس پر حولان حول ہو گیا لیکن وہ سامان جو کا تو ہے تو اس کی قیمت لگا کر سب کا دینا واجب نہیں ہے. کئی واجب ہم تو سب کو اللہ سبحانہ و تعالی عالم. مجاہد کہتی سے حلال تجارت مراد چاہیے. یعنی ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کوئی قادر ہو تو اچھی بات پر عمل کرے اس کے حق میں صدقہ المعروف وہ چیز ہے جس کو جو شریعت و عقل کی نگاہ آتی ہے معروف ایک اس میں جانتی ہے ہر چیز اس میں ہر وہ چیز اس میں داخل ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں ایمان عمل صالح آدمی محتاج ملحوظ کی اعانت کرے. ملحوظ المتحسر جو حسرت کا شکار ہو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے حسرت کی نگاہ سے لوگ کی طرف دیوتا چلی پالوں کو ملنے میں یہ پال پر عمل بل مارو کی والی سے گانی شہر پائے نہ ہو سدا ختم. اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور ایزا لسانی سے شر سے بات آئے. باب قدر باب قدر کم جو ہوتی من زکات ومن آتا شاد یہ باب اس میں کم ہو زکات دینے والا زکات تو بے شکتا حدیث میں یہ بات وارد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تعلیم کے باب سے ایک خاص مسئلہ اختلافیہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے لیے زکات واجب ہو وہ مستحق ہو اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ سے مغیرہ نے نقل کیا ہے کہ ایک نقصان سے کم کم دے اگر قدر نصاب دے دیا تو امام ابو حنیفہ کہیں جائے ہو لیکن کرا ہے. امام ظفر فرماتے ہیں ناجائز. امام ابو یوسف فرماتے ہیں ناجائز یعنی قدر انصاف صحیح معروف عند اصحابہ. امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی ایک قدر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا دے سکتا ہے جو ایک سال کے لیے کافی ہو جائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ کہ اتنا دے سکتا ہے جو مصدق علیہ کی متصدق علیہ کی عمر غالب کے لیے کافی ہو جائے. اسی کو بعد وقت کفایت ہے دوام سے تعبیر کرتے ہیں, مراد دوام سے دوام من کو صدقہ علیہ ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس میں کوئی تحریر نہیں, اس لیے کہ اسے صحیح میں کوئی تحریر وارد نہیں ہوئی ہے. اس لیے امام بخاری کہتے ہیں قدر کمی ہوتی من الزکات, صاحب مال کتنی مقدار مال دے سکتا. روایت سے اشارتاً معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی تاکید نہیں ہے. حضور نے ایک مرتبہ ایک بکری دی تھی, بخاری کہتی ہے اگر کوئی بکری دے دے تو جائے, اور ظاہر ہے کہ ایک بکری نہ سال بھر کے لیے کافی ہے, نہ عمر بھر کے لیے کافی ہے, اور نہ ہی یہ قدر نصاب تک پہنچ سکتی ہے. اس کی قیمت قدر نصاب تک پہنچتی ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دار مدار متصدق علیہ کی حاجت ہے, اس کی حاجت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی تحریر نہیں ہے. یہ ہے کر لینے کی غرض. اور ابھی سے بعد سے اس کا اس بات واضح ہے, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ عطیہ ایک بکری عنایت فرمائی. ظاہر ہے کہ آپ نے ان کی حاجت کو ملحوظ رکھا تھا, لہذا صاحب حاجت کی حاجت کے اعتبار سے اس کو دے سکتی ہیں, اس میں کوئی تحریر نہیں ہے. آپ نے بکری کو دوسرا بھی دے سکتا. یہاں پر اس پر علامہ آئیں اور ان کے اعتبار علامہ قسطلانی نے یہ لکھ دیا کہ یہ ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جز ہے قدر کمی ہوتی من الزکات, اس کو مصنف نے ثابت کیا ہے اس بات سے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلا جو ہے قدر کمی ہوتی من الزکات, اور دوسرا جو ہے منع شرط. مجھے ثانی کو مصنف نے اس بات سے ثابت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ کو ایک بکری دی, اور جزء اول کو اس طرح ثابت کیا کہ ام عطیہ نے اس بکری میں سے ایک حصہ حضرت عائشہ کو ہدیہ دیا تھا. لیکن یہ تقریر غلط ہے, یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ زکات کی کیا مقدار مستحق کو دی جا سکتی ہے, اور ام عطیہ نے جو کچھ حضرت عائشہ کو ہدیہ جو کچھ حضرت عائشہ کو پیش کیا وہ زکات نہیں تھی, وہ تو فقیر تھی محتاج تھی, بلکہ انہوں نے اس میں سے حضرت عائشہ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا. صحیح وہ تقریر ہے جو ابھی کی گئی ہے. اس بات کے تو جو کچھ بیان ہوا ہم کو لکھ کر دو. صحیح وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن حدا عن انس بن جسير عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت بعث الى ظاہر بخاری امیر عالم یجدد یحدد بشین فکان و شاہ عن منظار عن الحاجة سیدی سامنے لکھا ہے, پھر سے نہیں. انھا قالت وہیدا الى صيبه الانصاری و ابن شعب الفاصل الى عائشه رضی اللہ تعالی عنہ منها فقال ان قد وكم يوتي بها بار بار کیونکہ ہم مقصود موتی کا حکم بتانا دینے والا کتنی مقدار دے سکتا ہے. موتا کا حکم نہیں بتانا ہے کہ موتا کو کتنا دے سکتی ہوں. اگرچہ قدر کم میں موتا کو سیدھا مجبور پڑھ کر بھی توجہ ہو سکتی ہے, یعنی فقیر کو کتنی زکات دی جا سکتی ہے, اور ظاہر ہے کہ زکات دینا زکات دینے والے کا فعل ہے, تو فعل چاہے مجبور پڑھا جائے یا معروف حاصل اتنی ہوگا, یعنی زکات کی کیا مقدار فقیر کو دینا چاہیے. چلو بعث الى مصيبة الانصاري يكون شعر فاصلة الى عائشة رضي الله تعالى عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند كل فقال الله الا فاصلت به مصيبة من ذلك الشافي فقال هاتي فقد بلغت ما هي لها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب زكاة الوريق. الوريق بفتح الواو وكسر الواو قران في الوقت چاندی. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے چاندی کی زکات کا مسئلہ بیان فرمایا ہے, اس لیے کہ وہی سب سے زیادہ کثیر استعمال کی, دراز زمانے ہی پر خرید فروخت اور تجارات وغیرہ گدار مدار. مصنف رضی اللہ تعالی عنہ یہاں زکات ورق کا تو ترجمہ منعقد کیا ہے, زکات زہر کا اس کی وجہ یہ ہے کہ زکات زہر کے بارے میں مصنف کوئی حدیث ان کی شرط کے مطابق نہیں ملی, مگر یہ بڑی ایک بدیلی بات کری کہ جب احد المقدین میں جو ادنل ہمالین ہے زکات واجب ہے, تو مقدسانی میں جو اعلی مالین بدل گئے اور لا زکات واجب ہوگی. چاندی کی زکات ایک خاص نصاب میں ہے اور وہ نصاب پانچ اواقی ہیں جن کی مقدار 200 درہم ہے. ایک روپیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. روپیہ کو روپیہ اس لیے کہتی ہیں کہ ماخوذ وقایت سے, اس کے معنی حفاظت. روپیہ کے ذریعے انسان اپنی آبرو کی حفاظت کرتا, یہ روپیہ حفاظت آبرو کا ذریعہ ہے, اس لیے اس کو روپیہ کہا جاتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى الماصلي عن ابيه قال سمعت ابا سعيد بن كلية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست ما دون خمس دود صدقة من الابل وليست ما دون خمس اواق صدقة وليست ما دون خمس اوسط صدقة ليس في ما دون خمس اواق صدقة پانچ روپیہ سے کم نہیں صدقہ نہیں. روپیہ اواقی جمع اس کا مفرد روپیہ, روپیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. ابن حبان نے کعبہ احبار سے نقل کیا ہے اول من ضرب الدینار والدرہم آدم وقال لا تصلح المعیشہ الا بهما. سب سے پہلے جس نے دراہم دنانیر بنائے وہ حضرت آدم علیہ السلام, یعنی کہ ان کی اولاد پھیلی اور ان میں آپس میں معاملات خرید فروخت وغیرہ کی ضرورت پیش آئی, تو آدم علیہ السلام نے درانی بنا دیے تاکہ اس کو اصل بنا کر اسی کے اعتبار سے چیزوں کو خریدا اور بیچا جائے. پانچویں سب سے کم میں صدقہ نہیں ہے. اس حدیث سے ایک مسئلے کا تعلق ہے جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے چل کر مستقل طور پر ذکر کیا اور ترجمہ منعقد کیا ہے یا سفین فلسفی اور سفین صدقہ، اس لیے انشاءاللہ وہی اس کے متعلق بیان آئے گا. چلیے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب العرض في الزكاة. باب العرض في الزكاة، عرض بفتح العين والسكون الله، ناصر النقدين کے لیے بولا جاتا ہے. نقدين سونے چاندی، سونے چاندی کو عرف میں عین کہتے ہیں اور اس کے ماں سوا کو عرض کہا جاتا ہے. جب امام بخاری نے عین کی زکات کا مسئلہ بیان کر دیا تو عرض کی زکات کی طرف توجہ فرمائی، اور مصنف کا مقصد یہ ہے کہ زکات میں سامان دینا جائے، اور ظاہر ہے کہ سامان جو دیا جائے گا وہ قیمت لگا کر دیا جائے گا، تو اس سے معلوم ہوا کہ زکات میں امام بخاری کے نزدیک قیمت معتبر ہے. آیا زکات میں قیمت کا اعتبار ہے نہیں، اس میں اختلاف ہو. امام ابو حنیفہ، امام احمد تو اس کا اعتبار کرتے ہیں، امام مالک اور امام شافعی اعتبار نہیں کرتی. وہ یہ کہتی ہیں زکات میں ما وجب دیا جائے گا، قیمت دینا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے خود اپنی طرف سے تعین کر دی اور فرما دیا لیسَ فیما دون خمسہ فوجن صدقۃ من الابل وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَ وَاقِينَ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ وَسِتِينَ صَدَقَةً. اور آپ جب جانوروں جب نصابوں کی تعین کی تو جانوروں کی زکات میں جانوروں کو واجب قرار دیا، اور دراہم دنانیر کے بارے میں جب ہدایت دی تو اس میں دراہم دنانیر کو زکات میں دینے کا امر فرمایا. حنفیہ مناظرہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز میں زکات واجب ہے اس کے بعد ان چیزوں کا اعتبار ہے جس کی شارع نے تصریح کی ہے، لیکن اس سے یہ کہا معلوم ہوا کہ بل تعین انہیں کا دینا واجب ہے، اس کی قیمت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ہم درجات کے بعد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیمت کا دینا بھی جائز ہے. یہ بات بھی ان کو لکھ کر دو، ارے کشمیری لکھ کے دینا. سر وقال قال سلطان معاذ بن عبد بن يكون بيار بن بيار بن خميس بن عبد بن في صدقه مولانا شهري وذرتي وهو معلم خير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. وعن طاووس كي اثر یہ ابن آدم نے کتاب الخراج میں موصولا روایت کیا ہے. معاذ نے اہل ایمان سے فرمایا میرے پاس سامان لاؤ، پھر اس کی وضاحت کی کپڑے، پھر اس کی مزید وضاحت کی خمیس اور لبیس. عرض مزید ہے، سیاب اس کا بیان ہے یا اس سے بدلواتے ہیں، اور خمیس سواد کے ساتھ خمیسہ کے معنی میں اونی چادر جس کے دو طرف نقش و نگار بنے ہیں، اور بعض نسخوں میں یہاں پر خمیس کی سین ہے. وہ کپڑا جو پانچ اشبار کا لمبا ہوتا ہے یا چوڑا ہوتا ہے، اور لبیس ملبوس کے پانچ ذراع کا لمبا ہوتا ہے، اور لبیس ملبوس کے معنی میں ہے. تو خمیس مخصوص کپڑا ہوا اور لبیس عام کپڑا ہوا جو لباس میں استعمال ہوتا ہے. مکان الشعیر والذرة جو اور مکئی کی جگہ. دیکھو حضرت معاذ نے فرمایا تم پر جو مکئی واجب ہے لیکن تم اس کے بجائے مجھ کو سامان دو, کپڑے دو, خمیس دو, لبیس دو, اس لیے کہ احون علیکم وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا دینا تم کو آسان ہے, تمہارے علاقے میں اس کی عمومی تجارت ہوتی ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے ضرورت ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ بہتر. سنی وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد فقد احتبس ذراعه وعاقده في سبيل الله. قال يروي حديث عن موصول الحارون احتبس ذراعه, ادراع جمع ہے اس کا مفرد درع ہے, ذرا لوہے کی قمیص, عاتق جمع ہے اس کا مفرد عتب ہے, عتب وہ سلاح یا خیل ہے جس کو آدمی جنگ کے لیے تیار کرتا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے عرض کی زکات کا مسئلہ ثابت فرمایا اور تقریر استدلال دو ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ امام بخاری نے احتبس کو وقفہ کے معنی میں لیا ہو اور استدلال بنی طور کیا ہو کہ جیسے ان چیزوں کو وقف کر سکتی ہوں زکات میں بھی دے سکتی ہوں, کیونکہ دونوں کا مقصد قربت اللہ بے انفاق المال ہے. اور دوسری تقریر یہ ہے کہ بخاری نے یہاں بظاہر احتبس کو زکاۃ کے معنی میں دیا, لیکن یہ بعید ہے. بلکہ مصنف نے مجموعے سے اپنا دعویٰ ثابت کیا, خالد نے اپنی سرحوں اور اپنی سامانی جہاد کو اللہ کے راستے میں محبوس کر دیا. یہ محبوس کر دینا اپنی عمر کی وجہ سے وقف کرنے کو بھی شامل اور زکات میں دے دینے کو بھی شامل, صدقے میں دے دینے کو بھی شامل ہے. واللہ اعلم. سلیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من قليل كنا فلم يستطع صدقه الارض من غيرها فجعلت المراه تنتهي. یہ تو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے فرمایا صدقہ کرو چاہے اپنی زیور بھومی سے صدقہ دے دو. فلم يستثني صدقة العرض من غيرها, اسی یہ بخاری کا قول اور العرض اسی طرح سے ہم پر واقع ہوا ہے, لیکن حافظ ابن حجر نے اس کے بجائے صدقة الفرض نقل کیا. اور مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق یہ فرمایا اپنی زیور میں سے زکاة دے دو, اس میں کوئی تفصیل نہیں فرمائی کہ وہ زکات فرض ہوگی یا صدقہ نافلہ ہوگا. علی الاطلاق یہ فرما دیا زیوروں میں سے صدقہ دے دو. معلوم ہوا کہ زیور صدقے میں دینا جائز ہے اور یہ اسی وقت ہو اگر قیمت لگائی جائے. چلیے خرسہ قرص بالی سخاب ہار چلوز مرل عروج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان میں سے ذہب و فضہ کا استثناء نہیں کیا, یہ نہیں فرمایا کہ چاندی اور سونے کی زکات چاندی اور سونے ہی سے ادا ہوگی, بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا صدقنا ولو من قليل كنا, صدقہ دو چاہے زیوروں ہی سے ادا کر دو. الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سلمان بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر كتب له الذي كتب اضافہ تھا دیکھ امام بخاری رضی اللہ عنہ ترجمے میں اس کو ذکر فرمایا، نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی نظر اس میں مختلف ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ بخاری نے تکویل سے گریز کیا، حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا اور باقی مضمون کی طرف اشارہ فرما دیا. اس حدیث میں جو حکم ہے، ایک لاجما بین متفر متفرق کو جمع نہ کیا جائے، اور دوسرا لا یفرق بین مستمع، مستمع کی تفریق نہ کی جائے. اس میں اختلاف ہے کہ اس کا خطاب کس کو، امام مالک کہتے ہیں مالک کو، اور صاحب معتصر نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا عیسائی کو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی علامہ موفق وغیرہ حنابلہ اور علامہ کاسانی وغیرہ اور دوسرے مالکیہ نے اختیار کیا. اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفریق اس لیے منع کیا ہے، یہ دن تفریق مالک کو نقصان پہنچاتی ہے یا بیت المال کو.